Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Emmâ ba'd. فَإِنَّ أَسْتَغَى الْحَدِيثِ كَلَامُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. İnşallah ister ehli kitaptan olsun, ister Arap müşriklerinden olsun, cahiliye ehlinin işlediği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşı çıktığı bazı meseleleri ele alacağız bugün. Bunlar mutlaka her Müslüman tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda en önemli ve en tehlikeli olanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeye kalben iman etmemektir. Bir de buna cahiliye toplumunun yapa geldiği şeyleri iyi ve güzel bulmayı da eklersek işte bu durumda akide ile ilgili ciddi tehlikeler söz konusu demektir. Resulullah aleyhissalatü vesselam şunu haber vermiştir ki kim cahiliye toplumunun yaptıklarını iyi görüp bu tür fiilleri güzel karşılarsa Allah ona cenneti haram edecek, onun varacağı yer cehennem ateşi olacaktır. İşte Müslüman ile kafirin arasına ayıran asıl mesele budur. Bu sebeplerden dolayı aralarında düşmanlık meydana gelmiştir ve cihat da zaten bunun için meşru kılmıştır. Allah Azze ve Celle Enfal suresinin 39. ayetinde fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Yine Ankebut suresi 2. ayetinde batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya işte ziyana uğrayacaklar onlardır. Cahiliye toplumu salih kimseler hakkında aşırıya giderek dua ve ibadetlerinde onları Allah'a ortak koşar. Rasullerin ve salih kişilerin kabirlerini, onların yaşadıkları yerleri mescit ve türbe haline getirir. Kabir ve türbeler üzerine kandiller yakar, onlar için kurban keser, onların hürmetine yağmur isteyip onlardan medet beklerler. Ve bu türbeleri bayram günlerinde ziyaret edip birer bayram yeri haline getirirler ve bu şekilde onların kendileri için şefaatçi olacaklarını zannederler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar da fayda da veremeyecek şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir diyorlar. Yunus suresi 18. ayet. Allah'ı bırakıp ondan başka dostlar edinenler, onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Sümer suresi 3. ayet. Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyler söylemeyin. Nisa suresi 171. ayet. Dinleri ve dünyaları konusunda ayrılığa düşüp parçalanmış durumdadırlar. Her grup kendilerinin doğru olduğuna inandığından dolayı gruplara ayrılmış olmaları onları rahatsız etmez. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Dinlerini parçalayıp fırka fırka olan, her fırkanın da kendilerinde olanla böbürlendiği müşriklerden olmayın. Rum suresi 32. ayet. Yine Mü'minun suresinin 53. ayetinde her grup kendilerine bulunan ile sevinip böbürlenmektedir buyuruyor. Müminlerin dinleri konusunda birlik ve beraberlik içinde olmaları istenmiştir. Allah Azze ve Celle Şura suresinin 13. ayetinde Allah Nuh'a buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştur. Ey Muhammed, sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da buyurduk ki dine bağlı kalın, onda ayrılığa düşmeyin. Yine En'am suresi 159. ayeti dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlarla senin hiçbir ilişkin yoktur. Ali İmran suresi 105. ayetinde kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Ve yine Ali İmran suresinin 100. ayetinde de hep birlikte Allah'ın ipine yani İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Bunlardan her bir fırka kendilerinin kurtulan fırka yani fırkayı naci olduğunu ileri sürer. Allah Azze ve Celle kendilerinin doğru yolda olduğunu iddia eden fırkaları şu ayetiyle yalanlıyor. Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin. Bakara suresi 111. ayet. Daha sonra Allah Azze ve Celle doğruyu şu ifadeyle açıklıyor. Bilakis kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse, yani Allah'a hakkıyla ibadet ederse, onun ecri Rabbi katındadır. Bakara 112. Cahiliye toplumunda ulul emrin emirlerine karşı çıkmak, onlara boyun eğmemek fazilet, onları dinlemek ve onlara taatte bulunmaksa zillettir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta onlara muhalefet ederek devlet yetkililerinin, valilerin ulul emrin zulmüne sabretmeyi, onları dinlemeyi ve onlara itaati emretmiş, aynı zamanda onlara nasihatte bulunmayı, hatta nasihat etmede direnerek bunu açıkça ve defalarca yılmadan tekrarlamayı tavsiye etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah sizin için üç şeyden hoşlanır. Sadece Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey ortak koşmamanızdan, Allah'ın ipine toptan sarılarak parçalanmamanızdan ve Allah'ın sizi yönetmekle görevlendirdiği idarecilerinize nasihat etmenizden. Bunu İmam Müslim, İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Halkın dini ve dünyası bakımından doğabilecek en büyük zarar işte bu üç önemli esasın ya da bu üçünden birinin ihlal edilmesiyle meydana gelir. Atalarını körü körüne taklit ederler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Nuh kavminin inkarcıları biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık dediler. Mü'minun suresi 24. Yine Araf suresinin 3. ayetinde Rabbinizden size indirilene, Kur'an'a uyun, onu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin, ne kadar da az öğüt alıyorsunuz buyuruyor. Çokluklarıyla gururlanır, kendilerinin doğru yolda olduklarını kanıtlamak için karşı tarafın varlıktan yoksun olduğunu, çevresi olmadığını, ailesinin azlığını ileri sürerler. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. En'am suresi 116. ayet. Zira bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Hud suresi 17. ayet. Andolsun ki onlardan önceki milletlerin çoğu dalalete yani sapıklığa düşmüştü. Saffat suresi 71. ayet. Andolsun ki biz size hakkı getirdik fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Zuhruf suresi 78. ayet. Ve dediler ki biz malca ve evlatça daha çoğuz. Biz azaba uğratılacak değiliz. Sebe suresi 35. ayet. Yani bu ayetlerde görüldüğü gibi müşrikler ve dalalet sapıklık ehli çokluklarını delil getirirler. Hak ehlinin az oluşunu öne sürerler. Hakkı kabul etmemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyanların sıradan ve önemsiz kimseler olduğunu söylerler. Zayıf ve güçsüzlerin kendilerinden önce İslam'ı kabullenmelerini gururlarına yediremedikleri için hakkı reddederler. Hidayet ehline aşağılayıcı, çirkin sözler söyler, onlara çirkin sıfatlar yakıştırırlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Sana adi, sıradan kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç? Şura suresi 111. ayet. Allah'ın rızasını murad ederek akşam ve sabah Rablerine ibadet ve dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana ve senin hesabından onlara bir şey yoktur. Onları kovarsan zalimlerden olursun. En'am suresi 52. ayet. Bu ayetin tefsirinde müfessirler İmam Ahmed bin Hanbel'in, Beyhaki'nin ve Ebu Naim'in hilyede rivayet ettiği şu hadisi de naklederler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki ben diyor muhacirlerden fakir bir grupla beraber halka kurmuş oturuyorduk. Onların arasına oturdum diyor. Çoğumuzun diyor işte avretini örtecek elbisesi bile yoktu. Yani fakir insanlar. Ashab-ı Suffe'yi kastediyor. İçimizden birisi yani Kur'an okuyuculardan birisi Kur'an okur. Biz de onu dinlerdik diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi ve buyurdu ki ümmetim içerisinde kendileriyle beraber oturmam emrolunan kimseler bulundurduğu için Allah'a hamdolsun. Sizleri müjdeliyorum ey muhacirlerin fakirleri. Sizler, ümmetimin muhacir fakirleri, cennete zenginlerden yarım gün önce gireceklerdir ki bu da 500 gün eder diyor sizin hesabınızda. 500 gün eder buyuruyor. Yani Rablerine yalvaran, dua eden kimseler Kur'an okuyarak meclis kuran kimseler. Yani bazı sufiler bu ayeti ve bu ayetin tefsirinde gelen hadis-i şerifleri kendi zikir halkalarına delil getiriyorlar ki alakası yok. Selman radıyallahu anh'ın ve Sehil bin Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh'den de gelen aynı rivayetlerde. Mesela İmam Suyuti bir yanılgıyla bunu cehri zikre delil getiriyor. İşte onların saçları başları dağınık, üstleri başları perişan diyor rivayette. İşte bunlar diyor cehri zikir yaptıklarından böyle olmuştur diyor. Halbuki öyle değil. Kastedilen onların fakir oluşları. Halk gözünde değersiz kimseler oluşları anlatılıyor orada. Yoksa yani cehri zikir yaptıklarından dolayı, hoplayıp tutladıklarından dolayı işte saçların başlarının dağılması, üstlerin başlarının yırtılması gibi bir şey söz konusu değil. Ona dair bir ibare yok. Bilakis orada işte fakir olduğunu anlatmak için onu ifade buyuruyor sevgili insan radıyallahu anh. Neyse bu mesele böyle. Aramızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimselerde bunlar mı? Yine Enam suresinin 53. ayeti devam eden ayette. Yani bu zavallı, zayıf kimseler mi, fakir kimseler mi diyor Allah. Bunlara mı ihsan da bulundu diyor. Bizim gibi böyle seçkin insanlar dururken onların iddiası oydu. İnkar edenler, iman edenler için dediler ki, bu iş bir hayır olsaydı onlar bizi geçemezlerdi. Ahkaf suresi 11. ayet. Resullerin de kendileri gibi birer insan olduğunu, bu yüzden onlara inanmak zorunda olmadıklarını söylerler. Bununla ilgili sözleri şöyledir. Biz seni de bizim gibi insan görüyoruz ve sana bizim basit görüşlü ayak takımlarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Hud suresi 27. ayet. Günümüzdeki mutezili zihniyetli profesörleri düşünün. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetini, yani sünnetini derken hadis-i şeriflerini, Kur'an'ı açıklayan hadis-i şeriflerini düşünün. Onlara işte o da bir insandı diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı saf dışı bırakmak için o da bir insandı sözünü. Doğru, o da bir insandı ama Allah-u Teala ona Kur'an-ı Kerim'i açıklama yetkisi vermişti. Zaten onun söyledikleri vahiyden başka bir şey değildi. O hevasından konuşmaz diyor Allah-u Teala. Mutlak bir ifadeyle. O hevai hevesinden konuşmaz. Onun konuştukları ancak bir vahiyledir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi onlar devreden çıkarıyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olan kimseyi de beyinsiz, ahmak, işte hadisin zahirine tutunuyorlar. Bu ifadeleri kullanıyorlar. Zahirci yaklaşımlar diyerek küçümsüyorlar. Hatta sahabileri bile küçümsüyorlar. Mesela İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculuk esnasında bir kavis çizerek izlediği rotayı aynen takip ediyor. O da onun kavis çizdiği yerden kavis çiziyor. İşte bir ay ağacın altında dinleniyor, mola veriyor, uzanıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İbn Ömer radıyallahu anh da onu yad etmek için aynı şekilde orada o ağacın altında yatıyor. Bu gibi yaklaşımlar işte zahirci yaklaşımlar. İşte bunlar beyinsizlerin işi gibi yakıştırmalar yapıyorlar. Aynı onların durumu da budur. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hafife alan insanlar. Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Müşriklerin peygamberlere söylediği insanlar, şeyler, iddialar. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı surede geçiyor bu. Onlara la ilahe illallah denildiği zaman kibirlenirlerdi. Deli bir şair için ilahlarımızı mı bırakacağız derlerdi. Saffat suresi 35-36. ayettir. Fasık din adamlarına tabi olarak onları Allah'tan başka Rabler edinirler. Haramı helal, helali haram kabul etmek suretiyle Allah'a şirk koşarlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ı bırakıp rahiplerini, din adamlarını Rabler edindiler. Tevbe suresi 31. ayet. Ey iman edenler! Hahamların ve rahiplerin birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve insanları Allah yolundan çevirirler. Tevbe suresi 34. ayet. Bu ayete dikkat edin bak. Ey iman edenler. İman edenlere hitap. Hahamların ve rahiplerin birçoğu. Hahamlar ve rahipler kimler? Kendilerini dine adamış kimseler. İbadetle yaşayan. Veyahut da öyle görüntü verin. Evet hocam. O yoldan insanlar. Hahamların ve rahiplerin birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler. Allah Teala bunu haber veriyor. Haksızlıkla yiyorlar. Ve insanları Allah'ın yolundan çevirirler. Görünüşte Allah'ın yoluna çağırıyor gibi bir görüntüleri de olsa Allah'ın yolundan çevirirler diyor. Şeytanın yoluna iletirler. Dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın ve önceden sapmış, birçoğunu da saptırmış, böylece doğru yoldan şaşmış bir milletin hevalarına uymayın. Maide suresi 77. ayet. Allah'ın helal kıldığı rızıkları kendilerine haram kılarlar. Bir hırka bir lokma prensibi gibi. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. De ki, Allah'ın kullar için çıkardığı ziyneti, iyi ve temiz rızıkları kim haram etti? Araf suresi 32. ayet. Bir bakıyorsun, sufilere gidiyorsun. Diyor ki, işte balık eti yeme. İşte yumurta yeme, hayvansal gıdalar yeme. Bu şekilde bir riyazet metodu uygularlar. Veyahut da işte bizim hepimizin şahit olduğu o sapık fırkada olduğu gibi kısa kollu giyinmeyecek dervişler. Neden? Büyüklerin yolunda bu yok. Büyükler kim? Onların büyük dediği insanlar sahabeden daha mı büyük insanlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha mı büyük insanlardı onlar? Allah yasaklamıyor bunu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıyor bunu. Kendi başınıza helal ve haramlar tayin ediyorsunuz. Evet hocam, doğru. Heva ve heveslerine uyar, Allah'ın kendilerine verdiği şeyleri anlayamadıkları mazeretini ileri sürerek yüz çevirirler. Yüce Allah bunlar yalanlıyor ve onların bu tür davranışlarının küfürleri yüzünden ve kalplerinin mühürlü olmasından kaynaklandığını bildiriyor. Kalplerimiz kılıflıdır, anlayamıyoruz derler. Nisa suresi 155. ayet. Ey Şuayb, senin söylediklerinden çoğunu anlamıyoruz. Hud suresi 91. ayet. Şimdi bu ayetlerle tebliğ yaptığımız insanların söylediği şu sözleri düşünün. Ayet söylüyorsun. İşte sen anlayamazsın onu. Biz anlayamayız onu. Niye? Sen bu kalpleri kılıflanan, kalpleri mühürlenen müşriklerden misin yoksa? Kimler anlayamıyormuş Allah'ın kitabını, peygamberin kelamını? Kalpleri mühürlü olanlar anlayamıyormuş. Problem o zaman onlarda, Allah'ın kitabında veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde değil. Allah'ın indirdiği vahyi sihirbazların kitaplarıyla karşılaştırmaya kalkışırlar. Sihirbazların güya gösterdikleri harikalara bakarak bunları salihlerin kerametleri gibi kabul eder. Bu tür büyüleri Süleyman Aleyhisselam gibi rasullere nispet ederler. Allah Azze ve Celle bu kişiler hakkında şöyle buyuruyor. Bakara suresinin 101 ila 102. ayetlerinde. Kitap verilmiş olanlardan bir grup Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına attılar. Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında onlar şeytanların uydurdukları sözlere uydular. Süleyman'ın saltanatını büyü yaparak kazandığını söyleyen şeytan ruhlu insanlara uyup Süleyman'ın büyücü olduğuna inandılar. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmemişti. Fakat o şeytanlar küfre girdiler. Kendi batıl inançlarını rasullere nispet ederler, peygamberlere nispet ederler. Örneğin İbrahim Aleyhisselam'ın Yahudi veya Hristiyan olduğunu iddia ederler. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Âl-i İmran suresi 67. ayet. Aynı işte Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz ona sufiliği öğretti. Hazreti Ali'ye gizli bir yoldan öğretti falan demeleri gibi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i de kendi halkalarının ser halkası, halka başı kabul etmeleri gibi. Bu da aynı İbrahim Aleyhisselam'ı paylaşamayan Yahudilerle Hristiyanların durumu gibi olduğunu belirtiyor Allah Teala. İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber Efendimiz de ne Rufa'ydı ne Kadir'iydi. Ne Hanefi'ydi ne Şafi'ydi. Dinlerine olan bağlılıkları hususunda çelişki içindedirler. Örneğin İbrahim Aleyhisselam'a tabi olmayı açıkça terk ettikleri halde İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensup olduklarını iddia ederler. Biz de örneğe çok bunun. Aynı şekilde kendi dinlerine var olduğunu ikrar ettikleri şeyleri yüz çevirmek suretiyle inkar ederler. Beytullah'ı haccetmede yaptıkları gibi. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Bakara suresi 130. ayet. Taassupları nedeniyle salih kimselere ve rasullere dil uzatırlar. Yahudilerin İsa Aleyhisselam'a dil uzatmaları ve Yahudilerle Hristiyanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kötülemeleri gibi. Dinlerini oyun ve eğlence haline getirerek ibadetlerini ıslık çalarak ve el çırparak yaparlar. Onların Beyt-i Şerif huzurundaki duaları ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Enfal suresi 35. ayet. Bak müşriklerin ibadet şeklinde Allah nasıl bildiriyor. Islık çalmaktan ve el çırpmaktan ibadet ediyor Allah Azze ve Celle. Müşriklerin ibadeti bu. Tek düşünceleri bu dünya hayatıdır. Onlar dünya hayatında kendilerine verilen nimetleri Allah'ın kendilerinden razı olduğu için verdiğini sanırlar. Bu nedenle hakkı kabul etmemek için kendileri gibi güç, kuvvet, mal ve mevki verilmiş bir kavmi delil getirirler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Firavun, öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak dedi. Taha suresi 51. ayet. Andolsun ki onlara da size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi. Ahkâf suresi 26. ayet. Biz mal ve evlatça daha çoğuz. Biz azaba uğratılacak değiliz diyorlardı yine. Sebe suresi 35. ayet. Allah'ın ayetlerini ve İslami kavramları bile bile tahrif ederek hakkı gizlerler. Kendi elleriyle bir takım uydurma kitaplar ortaya koyup bunları Allah'a nispet ederler. Aynı Celaleddin Rumi'nin, Said-i Nursi'nin, İsmail Hakkı Bursevi'nin, İstanbul'daki Mahmud Usta Osmanoğlu'nun, Muhyiddin Arabi'nin bunlar bize Allah tarafından yazdırıldı demeleri gibi. Usta o da mı öyle diyor? O da öyle diyor. Bak Allah Azze ve Celle ne diyor? Elleriyle kitabı, Tevrat'ı yazıp sonra onu az bir para karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Bakara suresi 79. ayet. Ey müminler! Siz onların sizin iman ettiğiniz gibi iman etmelerini mi arzuluyorsunuz? Oysa onlardan Allah'ın kelamını işitip de anladıktan sonra bile bile tahrif edenler vardı. Bakara suresi 75. ayet. Samimiyetsizliklerini de ortaya koyuyor Allah Teala. Hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Bakara suresi 42. ayet. Kendi görüşlerine menfaatleri doğrultusunda olanları hak olarak kabul eder, bunun dışındakileri reddederler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah katından onlara verilen kitabı, Tevrat'ı tasdik edici olarak bildikleri bir kitap, Kur'an, kendine gelince hemen onu inkar ettiler. Oysa daha önce inkarcılara karşı onunla yardım istemekteydiler. Bakara suresi 89. ayet. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Bakara suresi 91. ayet. Gerçekleri bilmemelerine rağmen yine de kendi bildiklerini okurlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Oysa ki Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak bir kitaptır. Onlara şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın Resullerini neden öldürüyordunuz deyiver. Bakara suresi 91. ayet. Müşriklerin inançlarını İslam'a tercih edip daha üstün kabul eder. Küfrü ve kafirleri severler. Mensubu bulundukları dine karşı düşmanca bir tavır içinde olmalarına rağmen kafirlerin din ve inanç sistemlerine sevgi besleyip saygı duyarlar. Aynı işte dinler arası diyalog tuzağını kuran insanlar gibi. Oysa kafirler hem bunlara hem Müslümanlara hem de Resul'e düşmandırlar. Onların fitnelerini de sonsuz bir sevgiyle karşılarlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Musa aleyhisselamın getirdiği din ve inanç esaslarıyla gelince Resulullah aleyhisselatü vesselam'a karşı düşmanca tavır almışlar ve Firavun'un dininde olan büyücülerin kitaplarına uymayı kabul etmişlerdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Şu kitaptan kendilerine biraz pay verilenlere bakmaz mısın? Cipte ve tağuta inanıyorlar ve diğer inkar edenlere bunlar müminlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. Nisa suresi 51. ayet. Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösteriyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzda bilirim. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur. Mümtehine suresi 1. ayet. Kendileri gibi düşünmeyenleri tekfir eder, İslam'a tabi olmayı şirk olarak adlandırırlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yahudiler, Hristiyanlar bir esas üzere değildir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir esas üzere değildir dediler. Üstelik onlar kitabı da okuyorlar. İşte böylece bilmeyen kimseler de onların söyledikleri gibi söylediler. Muhakkak ki Allah kıyamet gününde ihtilaf ettikleri hususlarda hüküm verecektir. Bakara suresi 113. ayet. Kötülükleri kendileri için ibadet kabul eder. İşledikleri haramlara Allah'ın kaderini delil getirirler. Allah'ın şeriatıyla kaderin birbiriyle çeliştiğini iddia ederek kaderi inkar ederler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. Araf suresi 28. ayet. Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar ederler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Firavun, ey ileri gelenler, sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Kasas suresi 38. ayet. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlardı. Ra'd suresi 30. ayet. Yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. Fussilet suresi 22. ayet. Allah'a eksiklik isnat ederler. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay dediği yüzünden eli bağlanası ve lanet olası. Maide suresi 64. ayet. Hükümranlıkta Allah'a ortak koşarlar. Mecusilerin hayrı ve şerri yaratan iki farklı ilah olduğuna inanmaları gibi. Kendilerini helak edecek olanın zaman olduğuna, dehir diyorlar ya, zaman olduğuna inanırlar. Bu yüzden dehre sövüp dil uzatırlar, işte kahpe felek demeleri gibi. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Dediler ki hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Câsiye suresi 24. ayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilir. Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnsanoğlu beni gücendiriyor. Dehre, yani zamana sövüyor. Halbuki dehir benim. Geceyi gündüze ben aktarıyorum. İmam Buhari rivayet ediyor bu kutsi hadis. Allah'ın verdiği nimetleri başkalarına izafe ederler. Onlar Allah'ın nimetlerini bilirler, itiraf ederler, sonra da onu inkar ederler. Nahl suresi 83. ayet. Allah'ın ayetlerinin, mucizelerinin bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar ederler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Müşrikler böyle diyor. Müddessir suresi 25. ayet. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bakara suresinin 85. ayeti. Resullerin Allah'tan getirdiklerini geçersiz kılmak için kendilerince birçok hile ve tuzaklar kurarlar. Hakkı önce kabul eder gözüküp, kabul eder gözüküp, yani kitap ve sünnet başımızın gözümüzün üstüne değil yani. Sonra inkar ederek bu şekilde onu ortadan kaldırmayı amaçlarlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah mekredenlerin en hayırlısıdır. Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Müminlere indirilmiş olana sabahleyin görünüşte inanıp akşamleyin inkar edin. Belki onlar böylece dinlerinden dönerler. Âl-i İmrân suresi 72. ayet. Tasavvufta da böyledir. Sen bir hele bir sene gel bizi bir incele. Kitaba ve sünnete ters bir şey görürsen uymazsın. Elbisemizdeki ipliğe kadar şeriata uygun mu değil mi onu araştıracaksın bu bir sene zarfında. Ondan sonra biat edeceksin, bir daha da itiraz etmeyeceksin hiçbir şeyimize. Kitap ve sünnete ters olsa da. İtiraz edersen bir daha da iflah olmaz. Ayrılırsan kıvır üzere ölür gibi. Sözleri evet hocam. Nuh'un kavmi büyük hileler ve büyük desteler kurdular. Oh. Suresinin 22. ayeti. Mezhep taassubu gösterir, kendi düşünce ve inançlarında olan kesimden başkasına inanmazlar. Kendilerinden olanlara karşı aşırı derecede taassup gösterir. Bunlar ister ezenler, ister ezilenler olsun, haksız da olsalar, hep onların başarılı olmasını isterler. Onlar, sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın dediler. Ali İmran suresi 72. ayet. Kur'an'ı yalanlamak için bir takım sözler söyleyerek Allah'a karşı yalan uydururlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'a karşı yalan uyduran ve onun ayetlerini inkar edenden daha zalim kim vardır? Araf 37. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Yine Müddessir suresi 25. ayet az önce okumuştuk. Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi. Yine onların iddialarından Enam suresi 91. ayet. Kralı ve sistemi eleştirdikleri için Resul'e ve Hakk'a karşı çıkarak kralın ya da sistemin dinini savunurlar. Baş edemeyecekleri kesin delillerle karşılarına çıkıldığında onları hemen düzene bağlı yetkililere şikayet ederek bunlar senin dinine hakaret edip aşağılıyor, dinimizi değiştirmek istiyorlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak istiyorlar derler. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar, halkı senin aleyhinde kışkırtsınlar diye mi bırakacaksınız onları? Araf suresi 127. ayet. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. Mü'min suresi 26. ayet. İbadetlere ilaveler yaparlar. Aşure günlerinde yapılanlar gibi. İbadetlerde eksiltmeler yaparlar. Örneğin Arafat'ta Arife günü yapılan vakfeyi terk etmeleri gibi. Farz ve vacipleri takva niyetiyle terk ederler. Sapık tarikatçıların belli bir mertebeye ulaşanlardan bazı ibadetlerin kaldırıldığını iddia etmeleri gibi. Allah'ın şeriatını terk ettikleri halde Allah'ı sevdiklerini iddia ederler. İşte Allah Azze ve Celle şu ayette onlara meydan okuyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlar. Allah gafurdur, rahimdir. Allah'a ve Resulüne itaat edin de. Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran suresi 31-32. ayetler. Demek ki ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'ı seviyorsanız, yani Allah'ı sevdiğini iddia eden insanlara, o halde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna uyun. Onun sünnetine uyun. Halkı bile bile küfre ve sapıklığa çağırırlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yahudi münafıklar müminlerle karşılaştıklarında biz sizin gibi iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kalınca da onların ileri gelenleri Allah'ın Tevrat'ta size açtığı, bildirdiği şeyleri Rabbiniz katında aleyhinizde bir delil olsun diye mi onlara söylüyorsunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz dediler. Bakara suresi 76. ayet. Sufiler ne diyor? Biz derviş olmayana sırrı açmayız diyorlar. Ne sırrı bu? Sen başka dinden, o başka bir dinden mi? Bir takım asılsız konutlarla kendilerini avuturlar. Yahudiler dediler ki sayılı birkaç gün dışında bize ateş asla dokunmayacaktır. Ey Muhammed de ki Allah katından buna dair bir söz mü aldınız? Dediğiniz doğru ise Allah sözünden dönmez. Yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bakara suresi 80. ayet. Yahudilerden başkası cennete giremez dediler. Hristiyanlar da Hristiyanlardan başkası cennete giremez dediler. Bu onların kuruntusudur. Ey Muhammed de ki eğer iddianızda doğrulardan iseniz o halde sağlam ve apaçık bir delil getirin. Bakara suresi 111. ayet. Şimdi Sufiler tam zaman.